Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. To pierwszy tego typu wyrok. 1 000 000 złotych zadośćuczynienia dla córki żołnierzy wyklętych. Telefoniczna rozmowa o obsadzie unijnych stanowisk premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, ta za pół godziny. Jest reakcja szefa NATO na zarzuty dla 4 podejrzanych w sprawie zestrzelenia malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą 5 lat temu. 1 000 000 złotych zadośćuczynienia przyznał Sąd Okręgowy w Lublinie Magdalenie Zarzyckiej-Redwan, córce żołnierzy wyklętych Stefanii i Władysława Zarzyckich. To pierwsza tego typu sprawa w Polsce. Magdalena Zarzycka-Redwan urodziła się w stalinowskiej katowni na zamku w Lublinie w 1949 roku. Jej rodziców osadzono tam za działalność na rzecz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Kobieta walczyła o 15 milionów złotych zadośćuczynienia. Sąd musiał wziąć pod lupę m.in. stopień zamożności społeczeństwa, mówi sędzia Adam Daniel. Musi dbać o to, żeby to zadośćuczynienie było godne, ale też nie powodowało jakiegoś nadmiernego wzbogacenia. Ważąc te wszystkie okoliczności, kwota 1 000 000 złotych jednak w takim odczuciu społecznym jest kwotą znaczną. Przyznane zadośćuczynienie obejmuje jedynie okres, w którym Magdalena Zarzycka-Redwan była na zamku w Lublinie. Nie chodzi tu jednak o pieniądze, mówi wnioskodawczyni. Nie można przeliczać pieniędzmi albo przerobić na pieniądze nasze życie, bo nasze życie wyglądało w ten sposób, że ja pierwsza wyszłam. Tego dla mnie jest bardzo ważne, że ten proces się rozpoczął, że coś zostało zasądzone. Magdalena Zarzycka-Redwan nie wyklucza apelacji. Za pół godziny do wspólnej telefonicznej rozmowy usiądą premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Chodzi o obsadę najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Tak poinformował wysoki rangą unijny urzędnik. Toczą się jeszcze ostatnie konsultacje przed rozpoczynającym się jutro szczytem w Brukseli, na którym przywódcy 28 krajów podejmą próbę porozumienia. Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk prowadzi konsultacje ze wszystkimi liderami z państw członkowskich. Najbliższe 24 godziny będą decydujące. Jutro, kiedy będzie się rozpoczynał szczyt, wszystko powinno być wiadomo. Czy porozumienie jest możliwe, czy też nie, powiedział wysoki rangą unijny dyplomata. Jeszcze wczoraj wielu polityków mówiło, że wątpliwa jest szybka zgoda w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Teraz jednak coraz więcej jest sygnałów z unijnych stolic, że należy uniknąć chaosu, niepewności i przeciągania dyskusji w nieskończoność. Dobrze byłoby już na tym szczycie ustalić, kto będzie szefem Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. I to jest pozytywne, dodał unijny urzędnik zaangażowany w przygotowanie szczytu. Lista kandydatów na te stanowiska jest coraz większa. Grupa Wyszehradzka, czy szerzej Europa Środkowo-Wschodnia, nie ma swojego kandydata, ale panuje powszechna opinia, że niewyobrażalne jest, by w tej układance zabrakło przedstawiciela naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest reakcja szefa NATO na zarzuty dla 4 podejrzanych w sprawie zestrzelenia malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku. Jens Stoltenberg powiedział, że będą kamieniem milowym w kierunku wyjaśnienia całej prawdy wokół tej katastrofy. Zapewnił, że ma pełne zaufanie co do niezależności i profesjonalizmu śledztwa oraz holenderskiego systemu prawnego. Holenderska policja, wchodząca w skład zespołu śledczych, podała nazwiska 4 podejrzanych. To Rosjanie. Igor Girkin, Siergiej Dubiński i Oleg Pułatow oraz Ukrainie. Leonid Harczenko. Zdaniem śledczych współpracowali oni w ramach transportowania systemu rakietowego w celu zestrzelenia samolotu. W katastrofie zginęło 298 osób. Proces będzie toczyć się w Holandii w przyszłym roku. A ważą się losy wiosny. Od lutego w stowarzyszeniu odpowiedzialnym za organizację akcji Szlachetna Paczka trwa chaos prawny w związku z wyborem nowych władz. Powołany przez sąd kurator zdecydował, że dzisiaj nowy zarząd wybierze walne zgromadzenie członków stowarzyszenia. Dalsze zwlekanie z wyborem byłoby na szkodę organizacji, tłumaczy kurator Karol Tatara. Zarząd powinien prowadzić sprawy stowarzyszenia. Stowarzyszenie już od wielu miesięcy znajduje się w stanie zamieszania organizacyjnego, jeśli chodzi o to, kto jest członkiem zarządu, dlatego że organizacja sama jako taka dalej sprawnie działa. I dlatego tą sprawę trzeba przerwać jak najszybciej. Jak najszybciej powinien być wybrany zarząd, który będzie uznany przez wszystkich. Przed budynkiem, w którym obraduje walne zgromadzenie, stoi grupa około 50 pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia. Obecna jest m.in. była prezes Wiosny Joanna Sadzik. Ja wierzę, że kompromis jest możliwy, dlatego że paczka zawsze łączyła ludzi i to jest coś, co napisaliśmy w liście do członków Walnego Zgromadzenia, do wszystkich członków. Podpisaliśmy się pod tym jako pracownicy, ale też jako zarząd, który zarządzał jeszcze w poprzedniej edycji. Dogadać się nie jest łatwo, ale jeżeli już się siądzie do stołu, to ja wierzę, że kompromis jest możliwy. Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami. A Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie działa od 18 lat. Jego założycielem i prezesem był ksiądz Jacek Stryczek, duchowny we wrześniu zrezygnował z pełnionej funkcji po doniesieniach o mobbingu. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe już teraz od Tomasza Gorazdowskiego. I najpierw o tym, co było, a potem o tym, co będzie. Zgoda. Polskie siatkarki dziś po zaciętym meczu wygrały z reprezentacją Dominikany 3-2 i awansowały tym samym do tyłu finałowego turnieju Ligi Narodów, w którym zagra 6 najlepszych zespołów. Ten turniej w Chinach. Tego jeszcze, to znaczy, że będzie awans, nie wiedział po spotkaniu trener Jacek Nawrocki, ale cieszył się z dobrej chwilami gry. Cieszę się, że później w tej trudnej sytuacji dziewczyny poradziły sobie, bo to naprawdę nie jest łatwe. Pierwsze dwa sety, dobra gra, ale tak naprawdę bardzo duża ilość błędów zespołu Dominikany. Dzień zaczął się od sukcesu, może i sukcesem się skończy. W Mistrzostwach Europy piłkarzy do lat 21 Polska gra dziś we Włoszech z Włochami w drugim swoim meczu turnieju. Nie jesteśmy faworytami, ale co tam mówi Dawid Kownacki? Na to wychodzi, że my lepiej gramy z tymi lepszymi przeciwnikami i jesteśmy taką drużyną, że nie mamy takich zawodników, którzy będą kreować tą grę jak inne reprezentacje, które są bardziej zaawansowane technicznie. My jesteśmy monolitem i zarówno na boisku, jak i poza, bo atmosfera również jest bardzo dobra, pójdziemy za sobą w ogień i to widać też na boisku. Mecz o 21:00, początek. A między sukcesem tym porannym, a być może sukcesem wieczornym, jeszcze jeden sukces. Ewa Trzebińska, dawniej Nelip, wywalczyła brązowy medal szermierczych mistrzostw Europy. W półfinale po dogrywce przegrała z francuską Candesami 11-12. Do awansu do finału zabrakło jednego trafienia. Jest brąz. I na koniec ciekawa informacja z Włoch. Otóż oszust podający się za byłego piłkarza Andrea Pirlo, podobno nieco do niego podobny, oszukiwał właścicieli butików we Włoszech, okradając ich z luksusowych towarów. Podobno obiecywał, że zapłaci później, potem wpadała asystentka, no i znikał bez śladu. No a sytuacja była ciekawa, no bo nikt podobno nie odmawiał mistrzowi świata, który wpadł po na przykład brylantowy zegarek. No i tak rosło i w tej sytuacji chyba dobrze, że Polacy nigdy nie zdobyli mistrzostwa świata. To prawda. Rozumiem, czy pana udało się złapać. Kogo? Sprawcę tego? Tego sprawcę, tak. No, byłem blisko, ale się nie udało. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czyli prawie same dobre informacje w serwisie informacji sportowych, czy dobre informacje o pogodzie? No sprawdźmy. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W pierwszej połowie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 15 do 19 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z opadami deszczu. Miejscami będzie padał grad. Temperatura od 25 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze środowe, ale jakby trochę piątkowe wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Dzień dobry. Już prawie weekendowo, tak, prawda? No tak, bo jutro dzień wolny i dla wielu osób także piątek wolny, więc... A my zaczynamy w ogóle festiwale. Jutro już jesteśmy w Katowicach na Nowej Muzyce, więc tym bardziej czuję ten wiatr. Znowu festiwalowe wydanie audycji Program Alternatywny? A co więcej, dzisiaj podwoimy stawkę, bo jeszcze się nie zaczął Tauron Nowa Muzyka Katowice, a już proponujemy konkursy o karnety na OFF Festival. To też w Katowicach. No to życzymy państwu dobrego odbioru. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Expert!

Zawsze miło posłuchać grupy Stereolab, ale ona dziś pojawia się na rozpoczęcie programu alternatywnego po to, aby podkreślić także związki artystów z nami, a dokładnie ich plan przyjazdu na festiwal OFF do Katowic 2-4 sierpnia tego roku. To jest festiwal, o którym dzisiaj pamiętamy, nie zapominając i oczywiście mając na głównym daniu cały czas festiwal Tauron Nowa Muzyka, bo jutro już słyszymy się z Katowic. Po 19:00 goście festiwalowi, a po 20:00 transmisja koncertu otwarcia. Tak więc gdyby ktoś chciał już dzisiaj zapewnić sobie wjazd dla siebie i dla osoby towarzyszącej na cały OFF Festiwal w Katowicach, to mamy 4 takie zestawy. Zestawy składające się z podwójnych karnetów właśnie na całą muzyczną imprezę. No i mamy konkurs, który tradycyjnie już wśród naszych konkursów polega na wymyślaniu kreatywnych propozycji na zadanie. No przyznajmy, nie zawsze tak bardzo kreatywne jak odpowiedzi, które pojawia się na antenie. 73 533, to jest numer, który jest przydatny. 3,69 zł z VAT-em kosztuje wysłanie do nas takiej wiadomości. A dzisiejsze zadanie dotyczyć będzie Artura Rojka, założyciela OFF Festiwalu, szefa tej imprezy, twarzy tej imprezy, człowieka, który angażuje się ze wszystkim w to, żeby jeździć, słuchać, oglądać, ściągać, oczywiście przy współpracy oddanego zespołu. No ale skupmy się dzisiaj na Arturze. Proponuję, żebyśmy znaleźli jakieś takie dobre określenie, no bo szef festiwalu to trochę jak osoba, która coś przygotowuje do jedzenia na festiwalu. Dyrektor, no to zdecydowanie nie pasuje do OFF-a i nie pasuje do Artura, więc gdyby tak znaleźć jakąś sprytną nazwę na funkcję, która by z jednej strony oddała wszelkie zasługi, a z drugiej strony brzmiała ofowo i w taki sposób, że mogłaby wejść do języka. Jak nazwać Artura Rojka przy okazji OFF Festiwalu? 73 533, czekamy na propozycję przez najbliższe 20, może niech będzie przez najbliższych 25 minut i czekamy oczywiście z Bartkiem i Klem. Później wybierzemy te, które zostaną nagrodzone i jednocześnie z wielką radością wskakujemy do świata muzyki i festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ten pan nazywa się Andrea Belfi i jest Włochem, włoskim perkusistą. No ale oczywiście jest jednym z artystów poszukujących. Stąd jego obecność na festiwalu Nowa Muzyka. Nie próbuję powiedzieć, że perkusiści z natury rzeczy nie poszukują. Nie, wręcz przeciwnie. Często w zespołach to są bardzo interesujące osoby. Chciałam teraz powiedzieć, że mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale pomyślałam sobie, że się obrażą inni członkowie zespołu, więc wychodzę z tego niewygodnego i bardzo niebezpiecznego zakątka. Wracam do Andrea, do pana Andrei. Więc Andrea Belfi przyjeżdża, aby wystąpić w Tauron Music Hall i to będzie koncert sobotni. Doskonałe warunki do słuchania muzyki, która jak słychać było w tym jednym utworze, no, przynosi dużo barw i opiera się jednak na brzmieniu akustycznym. I pomyślałam sobie, i Andrea Belfi właśnie reprezentuje tę grupę, że zapowiadając festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, sięgamy oczywiście po różnych artystów i teraz mówię już tylko za siebie. Dzisiaj postanowiłam sięgnąć po tych, których jeszcze w programie alternatywnym w kontekście festiwalu nie prezentowaliśmy. Stąd Andrea Belfi otwiera tę fantastyczną wycieczkę. Na festiwalach, które mają dużo scen i podchodzą bardzo kreatywnie do wymyślania jak połączyć artystów i jaką całość wykreować z ich muzyki, to naturalne, że jedni mogą wybrać pana André, który lubi akustyczne brzmienia i świetnie się czuje w świecie wszelkich instrumentów perkusyjnych, ale można też, i myślę, że akurat na tym festiwalu nieco częściej, trafić na artystów, dla których beat musi być mocny. Perkusje najczęściej są automatyczne albo po prostu pochodzi beat z sampli rozmaitych. Karen Guayer teraz na naszej antenie wystąpiła, no ale oczywiście to, co najważniejsze, zrobi na festiwalu. Podobno jej sety są niezwykle dzikie sety, które gra jako DJ-ka, ale jest jednocześnie producentką, która ma na koncie 3 płyty, w związku z tym, grając na żywo, korzysta także z tych utworów, które sama wyprodukowała. Ostatni jej album ukazał się już 2 lata temu, w czerwcu, nosił tytuł Rembo, więc być może coś jest na rzeczy i płyta numer 4 nadchodzi lada dzień, no bo w sumie, jak do tej pory spoglądam na jej dyskografię, to te przerwy są podobne pomiędzy kolejnymi albumami. Kto wie, być może będzie też okazja, aby Karen o to zapytać. No to co, jeszcze jedna dama? I wanna give it the badass. I wanna try in the summer. Keep bleeding, keep bleeding, keep my, my love. I wanna try it, my badass. I want to be real in the summer. Sweaty, sweaty, bad, badass. Keep bleeding, keep bleeding, keep try on. Keep bleeding, keep bleeding, keep bleeding, try on. Look at me, never look behind. I'm gonna try in the summer. Consider it done, don't collapse, but fight. I wanna try it by you. I want to be real in the summer. But the liquid in inside. Keep bleeding, keep trying. Tres, cuatro. Krok po kroku ciągnę nas wszystkich razem, nie na jakiś ostatni krąg piekła, nie, ale sprawy się komplikują, to jest oczywiste. Andrea Belfi był takim człowiekiem, który miał zmylić tropy, potem Karen już wzmocniła przekaz, a teraz Tatiana Heumann utrudniła wszystko, co właściwie w produkcji elektronicznej można było utrudnić, ale jednocześnie zachowywała taneczny charakter tego utworu. Pewnie niektórzy się skrzywią i powiedzą, jaki taneczny, jakieś zgrzyty i piski. Ja bym się upierała, że jak na takie eksperymentowanie z przekształcaniem dźwięku, to nadal cały czas był utwór, przy którym spokojnie można byłoby tańczyć. Tatiana Hojman oczywiście z zestawu artystów zaproszonych do Katowic, z Buenos Aires. Buenos Aires to jest miejsce, w którym Tatiana żyje, a scena, na której wystąpi, to Future Carbon, czyli scena, którą dowodzi, którą wymyśla już od kilku lat Wojciech Kucharczyk. A propos, jutro posłuchamy utworu Wojtka Kucharczyka, który z kolei powstał w oparciu o sample przygotowane na podstawie eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Przypominamy o tym w Radiowym Domu Kultury i słuchaliśmy już w programie alternatywnym utworu Bartka Webera, który powstał w oparciu o tę samą bibliotekę sampli, więc od razu zapraszam, jutro w Katowicach słuchamy nowego utworu Wojtka i przypomnimy, o co w tym wszystkim chodzi i jak dołączyć się do akcji tworzenia muzyki w oparciu o sample z utworów sprzed wielu, wielu lat. Ale wracamy teraz do Katowic i do festiwalu Nowa Muzyka. Jeszcze jedna pani. Tym razem piosenkarka, autorka tekstów i wiolonczelistka. To jest jej ukochany instrument. Ana Carla Maza, urodzona i wychowana na Kubie, ale już potem podróżująca. Podobno Paryż to jest takie miasto, które wywarło wpływ na jej muzykę, na pewno na jej umysł, bo studiowała na Sorbonie. I to oczywiście propozycja także cały czas, trzymając się zestawu festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice, dokładnie sceny Future Carbon. Przypomnę, że cały czas trwa nasz konkurs o karnety na OFF Festival w Katowicach, czyli sierpniowe święto muzyki. 73533 to jest numer dla tych, którzy chcieliby podzielić się z nami swoją propozycją tego, jak można określić Artura Rojka w kontekście festiwalu, zakładając, że bycie szefem to trochę za mało, bycie dyrektorem to nie pasuje. Jak określić jego rolę? Może być to jedno słowo, może być to propozycja opisowa. Do wzięcia dzisiaj cztery zestawy składające się z podwójnych karnetów na cały OFF Festiwal. I jeszcze przez kilka minut czekamy na dosyłane do nas propozycje. Oczywiście wracając teraz do muzyki z festiwalu Nowa Muzyka. Yeah. I znowu zastosowałam ten sam zabieg. Najpierw Anna Karla. Tak, pięknie pomyśleliśmy, że gramy muzykę bardzo popularną, muzykę latynoską i w ogóle jest wszystko poukładane i znowu wchodzi pewien chaos i dokładnie taki tytuł nosi to nagranie. Amnesia Scanner to są odpowiedzialni za ten utwór artyści z zestawu oczywiście festiwalu Nowa Muzyka. Tauron Music Hall to jest miejsce, w którym będą występowali już w piątek, czyli 21 czerwca. Bardzo szybko ten czas zbiegł. Mam nadzieję, że ci słuchacze, którzy dzisiaj odbierali świadectwa, czują już w całym ciele wakacje, że niektórzy na przykład będą mogli pojechać do Katowic i będziemy mogli się tam od jutra spotykać. No i mam nadzieję, że dużo w ogóle wrażeń muzycznych wiele osób zechce pozbierać tego lata, bo przecież nie ma chyba lepszych wspomnień, jak przypomnieć sobie, co się robiło latem 2019 roku przy konkretnym utworze, albo z kim się to robiło, albo w ogóle co się działo. No dobrze, już nie będę się rozgadywać. Zamykamy za chwilę, dokładnie za 2 minuty zamykamy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na to, jak nazwać Artura Rojka. No i znowu robię pewien stylistyczny myk. Als ich angefangen hab mit bildhauerischen studierten Bildhauerei, damals war noch so die Reste von diesem. Knapp mich zumacht, knapp mich zumacht, sammeln was du do. Walking with coaches, I'm not really satisfied, I'm not really happy, so I stayed home tonight, and I keep walking with coaches, bye bye bye, bye bye bye bye, bye bye bye bye, bye bye bye bye. Not fully satisfied, not really, really happy, so I stay home tonight, and I keep walking with sculptures. We can meet another day, we can meet another time, when I'm walking, when I'm walking with sculptures. Bye-bye. Dann aber Josef Weiser explizit gesagt, mache alle zum Leiter. Und das wurde dann schon so zur Spitze gewendet. Ich habe das immer, das steht so auf der Hymne. Es ist auch so knapp von. Iwo Dimczew zabrzmiał u nas na antenie jak łagodny faun biegający po łąkach, ale to też jest duża zmyłka, bo ci, którzy widzieli to, co potrafi robić, bo nie tylko zajmuje się muzyką, ale jest przede wszystkim performerem, choreografem, wykorzystuje swoje ciało podczas koncertów i frapuje go właśnie połączenie tych wszystkich środków wyrazu. Więc ci, którzy go widzieli, niektórzy z tych, którzy go widzieli, określają jego propozycję jako kontrowersyjną. Więc to oczywiście na własne ryzyko. W każdym każdym razie Iwo Dimczew reprezentuje Bułgarię na nowej muzyce i właśnie teraz wybrzmiał w utworze zatytułowanym Sculptures na naszej antenie. Zamknęliśmy już konkurs dotyczący tego, jak można funkcję, czy też samego Artura Rojka przy okazji o festiwalu określić. Najczęściej powtarzające się propozycje to były Off-Meister i Off-Mistrz. Za pierwszym razem od razu już sobie je zaznaczyliśmy, no ale kiedy okazało się, że kilka osób podaje taką samą propozycję, no to w sposób naturalny musimy te propozycje już wykluczyć. I te, które zostały, czyli cztery nagrodzone dzisiaj, to z hiszpańskiego Jefe Royas, Kur Artor, to jest druga propozycja, Rojektor Festiwalu, to jest trzecia propozycja i takie ładne, zwykłe Wasza Wysokość. To jest propozycja numer 4, którą nagradzamy. Oczywiście teraz Bartek kontaktuje się z autorami i ustala szczegóły przekazania nagrody. A my, odbiegając na sekundę od nowej muzyki, przypominamy utwór, który przed tygodniem po raz pierwszy pojawił się na antenie radia, czyli nowy singiel zespołu Jawa. Yeah! To był zespół Jawa. Czekamy cały czas na ich płytę. Mamy już dwa single. To polska grupa. A propos nowych rzeczy, to po 20 naszym gościem będzie Tomek Bednarczyk i porozmawiamy o jego nowej płycie wydawanej pod szyldem New Rom. A pewnie też porozmawiamy o innych płytach wydawanych pod tym szyldem, a także pod imieniem i nazwiskiem. Więc po 20 spotkanie z ciekawym człowiekiem, jak i teraz Agnieszka Opszańska. Od razu widać kulturę. To wieloetapowe przedsięwzięcie, o którym dziś opowiem nieco więcej. Teren. Kultura. W głównej roli występuje tutaj rzeka Odra, wokół której organizowane są spotkania, warsztaty, koncerty czy debaty. W każdym razie wydarzenia mające zwrócić uwagę na potencjał Odry, ale i na przeróżne zagrożenia. A o pomyśle opowiada już Małgorzata Tkacz-Janik z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Nam zależy na tym, żeby poza słowem na O, czyli Odra, słychać było jeszcze słowo na K, czyli kultura, i żeby te dwa słowa po prostu cały rok towarzyszyły sobie, wzajemnie się uzupełniały w trakcie trwania całego projektu, który jest związany z kontynuacją działań, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku w tak zwanym przez samorządowców samorządowym roku Odry. On jest w tym roku kontynuowany w Polsce jako Międzynarodowy Rok Odry. Akurat na Śląsku zdecydowałyśmy razem z Anią Cieplak, której tutaj nie ma, ale razem robimy ten projekt. Rozpoczęłyśmy ten nowy rok 2019 od pomysłu Od razu widać kulturę, aby mówić o dziedzictwie Odry i uznać, że słowo kultura będzie mówiło o dziedzictwie przyrodniczym, o dziedzictwie hydrotechnicznym, ale także o dziedzictwie społecznym. Będzie mówiło o Śląsku poprzez Odrę, ale będzie mówiło też szeroko o wodzie, o zmianach klimatycznych. Postanowiłyśmy być takim wehikułem przeróżnych treści, ale równocześnie platformą spotkania dla bardzo różnych aktorów tej całej sytuacji. No bo wiemy, że z jednej strony są politycy, samorządowcy, osoby, które tworzą przeróżne biznesy wokół Odry i na Śląsku i w dalszym jej biegu, ale z drugiej strony są aktywiści, są społecznicy, są ludzie, którzy po prostu czasem przychodzą wędkować nad Odrę. I staramy się tym trybem łączyć te różne środowiska i tych różnych ludzi. A najbliższa okazja już w ten piątek na Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej w Katowicach. Tak, tak, to nie pomyłka. W Katowicach? Tak, to jest zaskoczenie. Nawet zaskoczeniem bywa fakt, że Odra w ogóle meandruje przez województwo śląskie. Ona wypływa w Górach Oderskich. Tam ma piękny, dziki odcinek w Czechach, ale okazuje się, że jeszcze piękniejszy i najbardziej dziki i niezwykle mocno chroniony to tak zwane graniczne meandry Odry. I mamy je w chałupkach. Są przepiękne, przecudne. Ptaki, żaby, woda i roślinność naprawdę niezwyczajna. To jest taki fakt mało znany w centrum województwa. Staramy się o tym mówić. To już wszystko jasne i przejdźmy teraz do katowickiej Odrzańskiej Nocy Świętojańskiej i tego, co czeka nas na miejscu. O Odrze na różne sposoby będziemy mówić. Przede wszystkim w kontekście w ogóle oszczędzania wody, pokornego odnoszenia się do zasobów wody. Pomoże nam w tym firma znana tutaj na Śląsku z wspaniałej akcji Szluknij ze Skokotka. Chodzi o to, żeby pić katowicką kranówkę. Będziemy wspólnie uzupełniać wpisy w Wikipedii w tak zwanym Piątku z Wikipedią, który jest cykliczną imprezą Regionalnego Instytutu Kultury i właśnie hasła związane